dostał ani tkanek, ani narządu. A bez tego nic pan nie powie? W rolach głównych wystąpili Mariusz Bonaszewski i Przemysław Bluszcz. Zapraszam. Barbara Marcinik. W sobotę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już godzina 5:00, dzisiaj piątek, 26 dzień kwietnia, to 117 dzień 2024 roku. Do końca pozostało 249 dni, a słońce wzejdzie już za 15 minut, zajdzie o 19:52. Imieniny obchodzą dzisiaj Marcelin, Marzena, a także Artemon, Aureliusz i Dominik. Serdeczności dla Państwa, kłaniamy się o poranku, czuwająca nad realizacją Ewa Wichrowska i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry! Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Consider Marsa i co tam umie, jak ten czas zleciał i że się cieszysz, że dobrze się mam i w końcu kiedyś ustawić się czas i czy pamiętam, jak byliśmy tam i że jej też spodobał się ten bar. Bardzo świeżą nowością na antenie Trójki to Myślę o Tobie, duet Ala za Stary. Premiera tego singla odbyła się 10 kwietnia, a już dziś ten duet wystąpi w Sopocie. Bardzo dobry numer. 8 minut po godzinie 5. Ogórki bez folii, saszetki na cukier czy ketchup bez plastiku, rozsądniej pakowane zamówienia internetowe. Czy jest to w ogóle możliwe? Okazuje się, że jest. Parlament Europejski przyjął wyczekiwane przepisy wymierzone przeciwko opakowaniom stosowanym przez producentów żywności i napojów, ale także i restauracje i sklepy internetowe. Stosowanie foliowych opakowań warzyw i owoców będzie całkowicie zakazane. Zniknąć mają także plastikowe jednorazowe kubki, saszetki na cukier, na przyprawy, sosy, śmietankę, ale i także miniaturowe opakowania na szampon czy żel pod prysznic, znane nam doskonale z hoteli. Plastikowe opakowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej mają być redukowane stopniowo do 2030 roku o 5%, 5 lat później o 10%, natomiast do 2040 roku aż o 15%. Naprawdę dużo jest do zrobienia, bo przeciętny Europejczyk w ciągu roku wytwarza ponad 200 kg odpadów z samych opakowań. Potworna liczba. The Black Keys, Gold on the Ceiling, już teraz w Trójce. Right. takich utworach dobrze się podróżuje. Rami, Fred Again i Strong w trójce w Coś mi świta. Największe znaczenie uroczystości Dnia Drogowca i Transportowca przypadało na lata 60., ale co niektórzy pamiętają, że właśnie dziś obchodzimy ten dzień. Dzień Drogowca i Transportowca. W kolejnej dekadzie, kiedy zaczął narastać kryzys w latach 70. w Polsce, te obchody Dnia Drogowca i Transportowca były coraz skromniejsze. Potem całkowicie z nich zrezygnowano, no ale wcześniej świętowano naprawdę hucznie. W różnych źródłach wciąż można znaleźć informacje i relacje o balach, o konferencjach, o wielkich wydarzeniach, którym to oczywiście towarzyszył ten dzień. Są życzenia, wzmianki także w gazetach. Jak się Państwo doszukają gdzieś tam historycznie właśnie do takich informacji, to na pewno Państwo znajdą te informacje właśnie na ten temat. Dzisiaj jest trochę inaczej, ale cały czas pamiętamy, tak więc serdeczne życzenia dla drogowców i transportowców. Yard Act i We Make Hits, 18 minut po 5:00. Już teraz w trójce. I'll let my friend live upstairs in the spare room for a minute. He needed space and he paid never relate to our letting agent, but we did it. That's illegal. Hassles let, yeah, I admit it. Document on tape, the greatest crime this nation's saving grace despised and then committed. I just wanna make a point that the culture would have died, and post-punk's latest poster boys wouldn't have got to ride on the coattails of the dead, and claim that their derision is a vehicle for their vision. I've subverted it instead. Now subliminal explosion is exploding in your head, cause you know that we were golden, yeah, one night up in the attic, listening to Grammatics, drinking cans and shooting the ish. We reeled off all of our hopes and dreams and made a list. And there was one singular ambition we had that most musicians of our ilk aren't willing to admit. And it was to this mantra we would commit. We make hits to put millennial men. And we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss. We're on the same wage. And we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, cutting the act is a fact. If you get your back, backs up at that. We finally formed this band, and we signed to a subsidiary of Universal Inc. Cause the water keeps on rising, and we know there's no surprising anyone with eyes and ears round here that we're all gonna sink. And we just wanna have some fun before we're sunk. And if that's the attitude you exude, then you know you're really punk. We make hits to punk millennial men, but we do it again every night on the back of the bus. You know it ain't no fuss. We're on the same wage, and we ain't afraid to get paid on stage. Fan fiction, calling the act is a fact. If you get your back by super that, you won't be missed. Now we make hits. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na co czekam znów, aż prawą wstanę. Strach się tego bać, co się nie stanie kluczem. Niech będzie słowo. Będzie mi po drodze. Gdzie są te rozumy, co zjeść można 24 minuty po piątej. Nie tak dawno był naszym gościem Jaco Brango i Rozumy w Coś mi świta w trójce. Nie tak dawno był naszym gościem ten wykonawca i też zdradzał wszystko na temat swojej kariery. Kocham muzykę, a to jak bardzo lubimy muzykę ma też częściowo podłoże genetyczne, informuje portal BioArXiv. Wcześniejsze badania powiązały tę przyjemność, jaką ludzie czerpią z melodii, z wpływem muzyki na nasze reakcje emocjonalne, na czujność i zdolność do nawiązywania kontaktów społecznych. Wiadomo, że nie każdy w równym stopniu lubi muzykę. Nie jest także jednak jasne, dlaczego tak się dzieje. Aby zbadać rolę genetyki, badacze przyjrzeli się ponad 9000 bliźniaków objętych medycznym szwedzkim rejestrem bliźniąt. I właśnie te badania na bliźniętach wykazały, co się dzieje z nami. Uczestników badania najpierw poproszono o wypełnienie kwestionariusza Barcelona Music Reward, aby ocenić, ile przyjemności czerpią z muzyki. Mieli wskazać, na ile zgadzają się ze stwierdzeniami takimi jak: kiedy dzielę się z kimś muzyką, czuję z tą osobą szczególną więź, czy w wolnym czasie prawie nie słucham muzyki. Ponieważ wcześniejsze badania powiązały genetykę ze zdolnościami muzycznymi, inna część eksperymentu dotyczyła zdolności uczestników do rozróżniania melodii, rytmów i wysokości dźwięków. Jak się okazało, wpływ genetyki na czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki niekoniecznie jest powiązany z talentem muzycznym. Ktoś kiedyś mówił: muzyka, mam to w genach. To chyba jest już jasne. Oni na pewno to mają. The Dumplings, kocham być z tobą. Teraz w Coś mi świta. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miałam znów sen, łamiesz mi kości, wyrywasz włosy.

body moving, body moving, everybody moving, body moving, we be body moving, body moving, everybody moving, body moving, we be body moving, body moving, everybody moving, body moving, we be body moving, body moving, everybody moving, body moving, we be body moving. Legendarni Beastie Boys, Body Moving, do tego można tańczyć breakdance i nie tylko, na 25 minut przed godziną 6 w programie trzecim w Coś Mi Świta. Turcja złożyła wniosek o przyznanie swojemu najbardziej rozpoznawalnemu daniu doner kebabowi unijnej ochrony. Byłby to podobny poziom ochrony jak w przypadku neapolitańskiej pizzy, sera pecorino romano czy nawet polskiego oscypka. Chodzi właśnie o kebab. Doner kebab. Ten znany fast food jest u naszych zachodnich sąsiadów rozpoznawalny jako właśnie doner kebab. I może być już wkrótce chroniony przez przepisy Unii Europejskiej. Turcja ubiega się bowiem o ochronę w ramach specjalnego znaku UE, zwracając uwagę na pochodzenie produktu i jego tradycyjne znaczenie w kuchni tureckiej. Słowo doner pochodzi od tureckiego czasownika donmek, który oznacza obracać. No, to wszystko się zgadza, no bo wiadomo, to danie się obraca na ruszcie. Jeśli Unia Europejska zaakceptuje wniosek Turcji, to nazwy doner będą mogli używać tylko producenci, którzy przestrzegają zaakceptowanych przez Unię metod produkcji, specyfikacji produktu. Tureccy autorzy wniosku szacują, że kebabowa gospodarka w całej Europie warta jest około 3,5 miliarda euro, a już od blisko 30 lat działa w Europie reprezentujące sektor kebabowy Stowarzyszenie Tureckich Producentów Doner w Europie. Grecy zauważają jednak, że to ich kraj był pierwszym, w którym zaczęto przygotowywać tę charakterystyczną potrawę. W Grecji danie to jest nazywane po prostu gyrosem. I tutaj jest znowu pojedynek pomiędzy Grecją i Turcją, nie pierwszy zresztą, ponieważ Turcy wyjaśniają, że danie to zostało wprowadzone przez nich w Grecji jako doner w 1922 roku i od tamtej pory Grecy prowadzili je do swojej kuchni. Grecy i Turcy mają czas na rozległe rozmowy na ten temat, na temat pochodzenia i specyfiki kebaba. No, cała faza konsultacji będzie jeszcze otwarta przez 3 miesiące, podczas których kraje mogą zakwestionować rejestrację, mając na uwadze oczywiście kwestie własności intelektualnej. Jak wojna o kebab się zakończy, przekonamy się już wkrótce, a już teraz w trójce Daria Zawiałow i Kaonasz. Drogę. Nieważne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Never Let Me Down Again i Depeche Mode w programie Trzecim Polskiego Radia. Przedsprzedaż najnowszej odsłony winylowej serii remiksów Memento Mori, w tym remiksy utworów Before We Drown i People Are Good, są już dostępne w sieci. Można je zakupić i potem cieszyć się z czarnego krążka. Tymczasem czeski poszukiwacz skarbów cieszy się ze zdobycia Złotych Moment i nie tylko on, bo i Muzeum Narodowe w Czechach również. Poszedł do lasu i znalazł złote monety sprzed ponad 2000 lat. Niedawno mówiłem o tym, że w Wodzisławiu Śląskim znaleziono obraz w śmietniku, właściwie to w punkcie zbierania odpadów, a tutaj okazuje się, że pewien Czech niedaleko od Wodzisławia Śląskiego znalazł 12 złotych monet, najmniejsza ma zaledwie 4 mm średnicy, jest naprawdę wyjątkowa. Na awersie przedstawia pawia, a na rewersie ptaka. Poza tym monety są doskonale zachowane, co wskazuje, że być może nigdy nie znalazły się w obiegu. Opinia biegłych z Muzeum Narodowego w Czechach potwierdziła, że jest to naprawdę unikalny zespół wałów bojowych z końca okresu Lateny Środkowej, który stanowi pierwszą udokumentowaną archeologicznie masową kolekcję tych monet celowo przechowywanych właśnie w Czechach. Takie znalezisko i to zupełnie przypadkiem naprawdę cieszy. Jesse Ware i Pulse już teraz w Trójce. I think it's time to shake it down. się w parę. Refleksy biją w twarz, znów siebie widzę więcej. Tak gładko minął czas, że mogę się w nim przejrzeć. Z imienia wciąż się znam, z naszych rozrzuconych ubrań. To chyba ja. Chciałem to wcale, nie ma mnie. Ciało mam całkiem niestałe. Zmieniam się zanim spłynę w ciecz. Zdążę zamienić się w parę. Odbija się mój głos, gdy wraca brzmi spokojniej. Ulepię z tego świat, rozpuszczę potem znowu. Sparuję nas. Świetnie zabrzmiał na 5,5 minuty przed godziną szóstą Basz, właściwie Bartosz Schmidt, polski producent, kompozytor, wokalista, a także lider zespołu Mięta, członek grupy Plasmaticon. Basz otwierał koncerty Trickiego i Blood Group, występował także w Niemczech, we Francji, na Islandii, na Węgrzech, na Litwie, w Czechach, w Rumunii, a także w Chinach. Bardzo mocno promuje swój talent, promuje polską muzykę, a debiutował dokładnie 11 lat temu epką Simple Dark Romantic Songs. Basz już za nami w Trójce, a już za moment w naszym porannym zapraszamy do Trójki między innymi o tym, że pierwszy kraj w Europie przygotowuje przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Włoski rząd chce karać za wyrządzenie szkód wizerunkowych z jej wykorzystaniem. W najnowszym raporcie nowe technologie wskazywane są przez Amnesty International jako zagrożenie dla praw człowieka. O tym w materiale Michała Strzałkowskiego. Będzie także o tych najgorszych filmach w Polsce. To już za chwilę w porannym Zapraszamy do Trójki, na które zapraszam w imieniu Roberta Grzędowskiego. Jak już mówiliśmy, przed nami ciepły weekend. Już wschodzi słońce, a właściwie wzeszło od kilkudziesięciu minut i na pewno będzie dziś mocno grzało. No, do 16-17 stopni tyle na pewno zobaczymy na termometrach. Tak więc oby ten weekend był dla Państwa spokojny i pełen relaksu. Tego życzymy już za chwilę. Także serwis informacyjny Trójki i Pogoda. Kłaniamy się nisko. Ewa Wichrowska i Rafał Wodziński. Dziękujemy. Do usłyszenia. Sing my song.